wat zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden. Maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe ik met de taal sta, taal sta, taal sta. Zouden wij nog vertellen hoe ik met de taal sta, taal sta. Fijn blijft, taal sta. Frits Spits. Dankjewel Mieke en Pieter. Onze taal kan als een spons zijn. Dan neemt die woorden op uit andere talen. Dat gebeurt al eeuwen. Denkt u maar eens aan al die Franse woorden die in de Napoleontische tijd in het Nederlands zijn opgenomen en zijn gebleven. We kregen ze als het ware cadeau. Dat systeem functioneert nog altijd. Nu zijn het vooral Engelse termen, maar ook begrippen uit de talen die migranten meenemen uit de hip-hopcultuur die onze taal verrijken. Althans, dat vind ik. En er zijn onder u die zich eraan ergeren. Die hopen dat ons Nederlands gevrijwaard blijft van al die uitheemse begrippen. Ik vind het juist boeiend om waar te nemen, maar ik geef toe, soms gaat het ook zelfs mij te ver. Dan hoor ik een woord en dan hoor ik het ook zo vaak dat ik denk, waar is mijn spons? Dit wil ik er graag even uitknijpen. Welk woord? Ach, als ik u dat zou vertellen, zou u dat ervaren als een disclaimer. Welkom in de Taalstaat. Oh ja, ben ook weer te Freddy. Ja, ja, ja, dat is toch wel een vrolijk begin van het programma. Van het album Moderne Manieren, de nieuwste van de jeugd van tegenwoordig, met glijpantig, spottend lied. Misschien wel het binnenrijm gehoord, ik hoop van wel. Balans, glans, Frans. Vieze Freddy is een van de vier. De anderen zijn Willy Wartaal, Pepijn Lanen en Bas Bron. Album is echt een gebeurtenis. Ze stonden vorige week op Lowlands. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Nelleke Noordervliet vindt dat iedere lijsttrekker een gedicht in zijn toespraken moet verwerken. Gijsbert Rutte, hoogleraar, toegetreden tot de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren. Roos Vonk is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom met het woord van de week. Twan Kerst uit Den Bosch en Anne-Jo van Rij uit Oud-Beijerland, de laatste deelnemers dit jaar aan het Spelspel. Geert Mak en René van Stipriaan over Amsterdam in bijna 80 boeken. René Appel met de TNA van Prins Bernard Junior. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. En als taalschat zometeen Ramses II van Ramses Shaffy. Het was een prikkelende slotgedachte in de column van Nelleke Noordervliet in Trouw vorige week zaterdag. Een ideetje om de teloorgang van de literatuur een halt toe te roepen. Laat de lijsttrekkers in de komende verkiezingscampagne bij elk optreden een gedicht uitkiezen en voorlezen. Het land zal ervan opknappen, schreef Nelleke Noordervliet. Ook de beschermvrouwen, zoals u weet, van ons gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden. Goedemorgen, Nelleke. Goedemorgen, Frits. Ja, de politiek kan wel wat poëzie gebruiken. Ja, nou en of, zeg. Het is zo dor en droog als ik weet niet wat. Ja, en waarom zou het helpen dan? Nou, ik denk dat het zou helpen omdat politici altijd gebonden zijn aan de opdrachten van hun tekstschrijvers en hun spindokters en hun verkiezingsprogramma's en dergelijke. Dus je krijgt een soort ongeïnspireerde houten taal die nooit of te nimmer eigenlijk iets verraadt van het innerlijk of van andere emoties van de politici. Ze zitten in een keurslijf en daar moeten ze eigenlijk uit door iets heel anders te laten horen, ook door te laten horen hoe de Nederlandse taal ontzettend spannend en leuk en sprankelend kan zijn. En niet dat houten dorre proza van een verkiezingsprogramma. Ze hebben een houten harnas, Nelleke. Wat voor gedichten zou het moeten zijn? Nou ja, het maakt mij niet uit. Laat ze iets kiezen uit onze fantastische hoeveelheid Nederlandse poëzie. Uit onze mooiste dichters of een heel persoonlijke keuze. Het hoeft voor mij niet in het verlengde te liggen van het verkiezingsprogramma. Dus Timmermans hoeft helemaal niet over duurzaamheid of klimaat te praten. Hij mag over iets heel anders praten. Wat voor een gedicht zou nu je toch over Timmermans hebt, wat voor een gedicht zou je hem adviseren? Nou, ik had voor Timmermans, ik heb een beetje mijn gedachten gewijd laten gaan over al die lijsttrekkers. Timmermans mag voor mij iets van Lutje Bert doen. Aha, en dan welk gedicht? Dan zou ik zeggen, ik tracht op poëtische wijze, dat wil zeggen, eenvouds verlichte waters, de ruimte van het volledig leven tot uitdrukking te brengen. Ware ik geen mens geweest, gelijk aan menigte mensen, maar ware ik die ik was, de stenen of vloeibare engel, geboorte en ontbinding hadden mij niet aangeraakt. Of van, weet je wel, dat is dat gedicht waarin... Ja, ja, ja, ja. Ik ken het gezegd, wel. Schoonheid ja. Heeft haar gezicht verbrand. Kijk, het is een schitterend gedicht. En dat is ook qua taal bijna soms hakkelend en zoekend. En dat is wat Timmermans bijna nooit doet, hakkelen en zoeken. Nee. Dat zou ik wel eens willen zien. Ja, Nelleke, leuk. Ja, ze worden nu al gepeld, GroenLinks en de PvdA op 28 zetels met dit gedicht van Lutje Bert. Zijn dat er zo vier bij, hè? En wat Caroline van der Plas van de boerburgerbeweging? Boer-BBB, ja, had ik eigenlijk... Kijk, de vrouw spreekt altijd in eenvoudige taal en dat vind ik een pluspunt. En daarom mag zij van mij gewoon Akkerleven doen van Hubert Cornelisson Poot uit de 18e eeuw. Hoe genoeglijk rolt het leven des gerusten landmans heen, die zijn zalig lot, hoe klein, om geen koningskroon zou geven. Nou, het is een heel lang gedicht, dus, maar ze mag het van mij bij deze eerste strofe laten. Het lijkt me geweldig als ze zo begint. Nelleke, en dan de grote politieke belofte. 31 zetels in de jongste peiling die vanmorgen bekend werd gemaakt. Pieter Omtzigt, de NSC, het nieuw sociaal contract, moet er nog even aan wennen. Ja, zeker. En hij is een serieus man met grote dossierkennis. Alles komt zijn mond uit alsof hij dit tot in de finesse is beheerst. En dat is natuurlijk ook zo. Dus dat is een groot goed, vind ik. Ik ben benieuwd naar de praktijk van deze partij. Maar ik zou hem iets heel luchtigs en vrolijks willen geven. Hij komt op voor een gespannen zaal van toehoorders en hij neemt het gedicht van Paul van Ostaaie, Mark Goedsmorgens de Dingen. Dag ventje met de fiets op de vaas met de bloem, ploem, ploem. Dag stoel naast de tafel. Dag brood op de tafel, dag visseke vis met de pijp. En dag visseke vis met de pet en de pet en de pijp van het visseke vis. Goeiedag, dag vis, dag lieve vis, dag klein visselijn mijn. Vind je dat niet leuk voor hem? Ik vind het ook zo'n fantastisch gedicht. Ik ben zo blij dat ik het weer eens hoor, Nelleke. He? Ja, toch? Ja, fantastisch. Dit, ja, en nog eentje, Geert Wilders? Ja, dat vond ik eigenlijk zo leuk. Ik dacht, die geef ik Gorter. Zie, ik hou van je. Ik vind je zo lief en zo licht. Je ogen zijn zo vol licht. Ik hou van je. Ik hou van je. En je neus en je mond en je haar. En je ogen en je hals waar je kraagje zit. En je oor met je haar ervoor. He, als hij dat nou zou gaan zeggen. Dan ga eens door met dat mensen gedicht. Ga eens door, Nelleke, ja, met dat gedicht. Zie je, ik wou graag zijn jou. Maar het kan niet zijn. Het licht is om je. Je bent nu toch wat je eenmaal bent. Oh ja, ik hou van je. Ik hou zo vreselijk van je. Ik wou het helemaal zeggen. Maar ik kan het toch niet zeggen. Ja. Dat is het. Ja, dat klinkt toch wel heel wat beter dan wat hij ooit heeft gezegd. Is toch mooi, hè? Ja. En ik heb er nog eentje voor en die is heel snel. Ja, ja. Baudet mag Lutje Bert ook doen. Ja. Ik, mijn, ik. Het basissonnet. Nelleke, ik zou zo graag willen dat het werkelijk gaat gebeuren. Dat die lijsttrekkers dit gaan doen. Dit is toch een belangrijke oproep. Je bent toch niet de eerste, de beste schrijfster van Nederland, zeg. Ik vind dat er een soort steun voor je moet komen om de lijsttrekkers aan te moedigen om dit werkelijk te doen. En als ze dat doen, dan krijgen ze een vinkje achter hun naam in de taalstaaf. Absoluut. Geef ze een mooi gedicht. Zeker. Dank je wel, Nelleke Noordervliet. De taal in de zaterdagkranten. Zo langzamerhand is iedereen terug van vakantie. We gaan fris en uitgerust beginnen aan het nieuwe seizoen. Dat moet, neem ik aan, terug te lezen zijn in de kranten van vandaag. Jeroen van Kan heeft ze al bekeken. En is het, hoop ik, opgevallen dat de journalisten er echt weer helemaal zin in hebben. En u weet, hij heeft zo zijn eigen kijk op die kranten. De Jeroen van Kan. Jeroen, is daar iets van? Of ik enige frisheid heb bespeurd en zin in het nieuwe seizoen? Nog niet. Nee, nog niet, maar dat komt vast nog. Ooit was er geen groter compliment denkbaar dan diva. Dat is intussen wel anders. Zo begint een verhaal in NRC. Dat gaat over een expositie over het fenomeen diva in Londen. NRC-abonnees kunnen best een weekendje naar Londen. Het woord is afgeleid van het Latijnse woord voor godin. Diva was ooit iemand die beschikte over een goddelijk talent. Zoals een operazangeres bijvoorbeeld. Maar de betekenis van het woord is nogal verschoven. Van bewondering naar verwondering zou je kunnen zeggen. Het heeft nu betrekking op het gedrag dat iemand vertoont. De krant schrijft over Mariah Carey. Over wie wordt verteld dat ze een assistent had die maar één taak had. En dat was het weggooien van de kauwgom. Ik heb haar één keer geïnterviewd. En is het waar? Nou, ik weet niet. Maar ze zat in het American Hotel. En ze lag op een divan. Op een divan. En ze heeft geloof ik drie woorden gesproken. Dat is het enige wat ik me van dat interview heb. Kortom, een diva dus. Ja, zeker. In de kranten gaat het natuurlijk heel veel over het fenomeen Omtzigt. De anti-diva, zou je kunnen zeggen. Harold Kaak schrijft in zijn column in de Volkskrant over het filmpje waarin Omtzigt aankondigt een nieuwe partij te beginnen. Geen persoonlijk verhaal, niets over Omtzigt jeugd, geen verheerlijking van zijn bescheiden afkomst, geen romantische relaas over hoe hard hij heeft geknokt, welke waarden hij meekreeg van huis, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Er was dus alleen de boodschap, zijn boodschap, verder niks. Juist door dat allemaal na te laten, maakt Omtzigt zichzelf bijzonder. Waardoor je te maken krijgt met de Omtzigt-paradox. Hoe vaker hij benadrukt dat hij zelf als mens niet zo bijzonder is, hoe bijzonderder hij wordt. Floor Rusman schrijft in NRC: de lieveling die niet wil winnen. Het doet denken aan highschool films waarin de nukkige nerd tegen wil en dank tot promqueen wordt benoemd. Ja, er is veel verbeelding voor nodig om Omtzigt te zien transformeren in een promqueen, maar ik ga mijn best doen. Gabriel García Márquez versus Pablo Escobar. Op zoek naar het ware gezicht van Colombia. Dat staat boven een artikel van schrijver en journalist Frank Westerman. De een staat voor het woord, de ander voor moord. Reizend door Colombia vraagt hij zich af wiens erfenis domineert. Kleine spoiler, het woord wint natuurlijk altijd. Het zou een woord van Ton den Boon kunnen zijn, Frits. Cocaïne hippo. Escobar die verdiende zoveel geld met cocaïne dat hij niet wist waar hij het uit moest geven. Toen besloot hij een soort safarituin in te richten achter zijn eigen villa met Afrikaanse dieren. Giraffen, olifanten, liet hij allemaal uit Afrika komen. Die giraffen en olifanten is inmiddels of dood of zitten in een dierentuin. Maar de nijlpaarden die overleefden, zelfs zo goed dat als ze nu niks doen, in 2040 er ruim 1000 zijn daar. En over Márquez, die schreef... Die schreef een verhaal met deze titel. Verhaal van een schipbreukeling die 10 dagen zonder eten of drinken op een vlot ronddobberde, tot held van de natie werd uitgeroepen, door schoonheidskoninginnen werd afgezoend en de publiciteit een goede doen kwam, maar toen bij de regering verbruide en voorgoed vergeten werd. En als je zo wijdlopig durft te zijn in de titel alleen al van je verhaal, dan ben je uiteraard een diva. En dat geldt voor Escobar ook. En wij hebben Pieter Omtzigt. Hoewel, toen sloeg ik Volkskrant Magazine open en daar staat een interview met Simone Kleinsma. De enige echte. En wat staat er boven het interview? Polderdiva. Polderdiva. Dus zo'n negatief woord is het nou ook weer niet, kennelijk. Ik ga een jurk uitzoeken voor Pieter Omtzigt. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november... presenteert de Taalstaat de TNA van de politieke partijen. Wat kleurt hun taal? Vanaf volgende week met René Appel. Ja, daar kijken wij zeer naar uit. Gijsbert Rutte, hij is 46 jaar, geboren in het Limburgse Hulsberg. Studeerde Nederlands en filosofie. Is sinds 2020 bijzonder hoogleraar sociolinguïstiek aan de Universiteit Leiden. Hem is gevraagd toe te treden tot een raad die een comité adviseert over het beleid van weer een andere organisatie. De Taalunie. Het is met andere woorden altijd even puzzelen hoe je een bepaalde functie nu precies moet plaatsen. De Raad is de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren. Het comité is het comité van ministers. En de Taalunie, die bestaat sinds 1980. En dat is een beleids- en kennisorganisatie voor het Nederlands. In Nederland, in Vlaanderen en in Suriname. Een drietrapsraket dus. Waarom stap je erin? Wat kan je dan betekenen als je tot zo'n raad toetreedt? En wat hoop je te kunnen bereiken voor het Nederlands, voor onze taal? Goedemorgen, Gijsbert Rutte. Goedemorgen. Van harte welkom. Voordat je gaat uitleggen, mag je zeggen. Ja, zeker. Voordat je gaat uitleggen, eerst maar eens de drie kussens die voor je neus liggen. Daarop staan de gezichten van Thea Beckman, van Neskio en van Ramses Shaffi. Stel, je bent moe. Welk kussen zou je dan het liefst even onder je hoofd trekken? Ja, dan kies ik toch voor Neskio. Ik associeer kussens ook met slapen. En ik lees graag voor het slapen gaan. En als ik dan moet kiezen tussen Thea Beckman en Neskio, dan wordt het toch Neskio. Ja. En waarom Neskio? Nou, hier omdat het een dilemma is. Maar het was niet zo'n heel moeilijk dilemma. Ik lees toch liever boeken voor volwassenen, laat ik zeggen, dan voor kinderen. Ja. En wat is er nog iets in de stijl van Neskio? Iets waarvan je zegt, nou, dat heb ik onthouden. Het is lang geleden. Jaapie sprong van de brug in Nijmegen, als ik me goed herinner. Ja, klopt. Ik heb 12 jaar in Nijmegen gewoond. Dus misschien kan ik dat nog eens herlezen. Je bent naar Nijmegen gegaan om de brug te zien. Om de brug te zien, ja, zeker. Ja, ja, is het de literatuur geweest die je naar het Nederlands heeft gelokt? Ja, zeker. Ja. Ik wilde schrijver worden, zoals veel studenten Nederlands, denk ik. Maar ik ontdekte al vrij snel in de studie dat ik eigenlijk taalkunde ook leuk vond. Dus ik vond de letterkundige vakken leuk, ik vond de taalkundige vakken leuk. En ik vond eigenlijk gaandeweg de historisch letterkundige aspecten en vakken nog leuker dan de moderne letterkunde. Helemaal te glimmen. Ja, want die liefde voor die taal, is die op school al gestimuleerd? Op de middelbare school waar je gezeten hebt? Je hebt volgens mij op het Bernardines College in Heerlen gezeten. Dat klopt. Waar Frans Timmermans ook heeft gezeten. Ja, het talenwonder. Zeker. Thijs Wultgens, Frans Timmermans is een talenwonder. Ja, zeker. Maar wat heeft die school, wat de taal zo in jullie wakker heeft gemaakt? Nou, ik heb veel taalkundige kennis denk ik wel opgedaan. Eigenlijk niet bij Nederlands, maar eerder bij vakken als Latijn en Grieks, waar je echt wel taalkundige analyses op beperkt niveau moet uitvoeren. En bij Nederlands waren het toch de meer de literaire lessen, van mensen als Leon Biessen en Harry Leenders, die mij toch veel plezier bezorgden. Ja, ja, ja, ja. Want dat is toch wel belangrijk wat er op die middelbare scholen gebeurt. Zeker. Dat er belangstelling voor een studie wordt gewekt. In Nederlands in Nijmegen, je zei het al. Het werd langzamerhand sociolinguïstiek. Wat is dat eigenlijk? Ja, het werd eigenlijk historische taalkunde. Ja, ja. En dan binnen de historische taalkunde. Dus ik hou me bezig met 16e eeuw, 17e eeuw, 18e eeuw Nederlands. Maar inderdaad vanuit sociolinguïstisch perspectief. En dat is? Betekent dat ik niet alleen kijk, zoals laat ik zeggen, alle andere taalkundigen, naar de taal zelf, naar de grammaticale structuren van de taal, maar ook naar de taalgebruikers. Wie gebruikt welke taal in welke context en waarom? En hoe kun je een taalgemeenschap opdelen in groepen van taalgebruikers? Maar dan als, laten we de 17e eeuw nemen. Ja, dan kennen we de schrijvers uit de 17e eeuw. Vondel, ik noem maar wat. Maar dat zijn dan de bronnen die je hebt. En die zijn hoe betrouwbaar zijn die dan om een bevolking te typeren? Nou, niet heel erg. Dus daarom gaan wij op zoek naar nieuwe bronnen. En als je goed zoekt dan in archieven, dan vind je die ook wel. En wat voor bronnen zijn dat dan? Nou, dat zijn bij voorkeur brieven, persoonlijke brieven, ook wel dagboeken, maar brieven zijn eigenlijk het beste materiaal. En er is toevallig voor de 17e, 18e eeuw een hele grote collectie in Londen, in de National Archives. En daar hebben we, ik moet Marijke van der Wal hier noemen, we hebben daar samen veel aan gewerkt. En dat zijn brieven van, laat ik zeggen, gewone mensen. Werd dus heel veel geschreven in die. Ja, ja, die schreven zeker, natuurlijk. Want die trokken naar het Caribisch gebied bijvoorbeeld, naar Suriname of naar Zuid-Afrika. En die schreven natuurlijk naar huis. En waarom zijn die brieven in Engeland en niet hier? Ja, dat is een ingewikkeld verhaal. Het kapen van schepen was legaal in die periode. De kaapvaart werd dat genoemd. En als er oorlog was tenminste, dus in tijden van oorlog was het legaal. Dat werd op grote schaal gedaan door alle partijen. Mm-hmm. Ook door de Nederlanders, maar zeker ook door de Engelsen. En de Engelsen hadden ook de gewoonte om al dat materiaal dat dan aan boord van die schepen was te bewaren. Dus waar de Fransen en de Nederlanders al die papieren verbranden, hebben de Engelsen die mooi bewaard. Nou, mooi. Het is een beetje een rotzootje in het archief, maar het is allemaal bewaard. Ja, het is wel allemaal bewaard. Het ligt in Londen. En die brieven die lezen, die dus in die tijd zeggen, die heb jij gelezen. Herinner je een brief die je zo is bijgebleven? Het treurigste verhaal is van een mevrouw van Texel, als ik me goed herinner, van wie we meerdere brieven hebben uit de 18e eeuw. En zij schrijft in een van de eerste brieven dat ze zwanger is. Dat is natuurlijk heel aan haar man, die dan schipper is, denk ik. En die gaat uitvaren naar het Caribisch gebied. En dan beschrijft ze de zwangerschap, het gaat goed. En dan in een van de latere brieven is het kind geboren. En dan in een nog latere brief is het kind ook weer overleden. Dat is natuurlijk een hele... Ja, iets wat je... Ja, ja. Wat leer je dan over de taal? Nou, wat interessant is aan die taal is dat die zo ontzettend variabel is en ook gewoon heel anders is dan wat we weten van Vondel en Hooft en Bredero en de Statenbijbel, al die teksten die altijd zijn bestudeerd. Hoe anders is dat dan? Nou ja, bijvoorbeeld allerlei grammaticale verschijnselen die zijn anders dan we dachten. Hè? Dus er zijn bijvoorbeeld briefromans uit de 18e eeuw van Wolf en Deken en zo. Nou, daar wordt veel gebruik gemaakt van aanspreekvormen. Dus gij en uw edele en dat soort dingen, uw edelheid. Daar zijn ook analyses van gemaakt. Maar als je dan echte brieven leest, dan blijkt dat toch weer net anders te zijn. Dan blijken er andere vormen gebruikt te worden. Welke vormen dan? Nou, dan is de meest voorkomende vorm in de 18e eeuw is dan echt UE. En dat is dan waarschijnlijk een afkorting van uwe edelheid. Aha. Terwijl bij Wolf en Deken gij eigenlijk veel gebruikelijker is. Ja, ja. Wat grappig, hè? En een van de bronnen, want je bent bezig met het onderzoeken van de invloed van het Frans, ja, heb ik begrepen, in het Nederlands. Hè? Ja. Ik zei net in mijn inleiding al, de Napoleontische taal heeft veel Franse woorden in de Nederlandse taal gebracht. Klopt dat of ben je nog niet zo ver in het onderzoek? Het spijt me, maar het klopt niet. Het klopt niet, zie je. Mijn excuses aan de luisteraar. Misschien klopt het wel. Het ligt er natuurlijk aan hoe wat je precieze onderzoeksvraag is. Maar als je kijkt naar niet wanneer individuele woorden in de taal kwamen, maar wanneer de meeste woorden gebruikt werden, dan is dat eigenlijk de 18e eeuw. Dan kun je, we hebben een groot corpus gebouwd met 16e, 17e, 18e, 19e eeuwse taaldata. En dan zie je een heel duidelijk patroon met een steeds stijgende lijn van eeuw naar eeuw, met een hoogtepunt in de 18e eeuw en dan neemt het af in de 19e eeuw. Maar dat komt door de Napoleontische tijd? Nee, in de vroege 18e eeuw al. Ah, dan is dat is echt het hoogtepunt van het gebruik van Franse woorden in de taalgemeenschap. En hoe dat kan bevestigt dat dan? Eigenlijk het klassieke idee van cultuurhistorici, dat de 18e eeuw de periode van de verfransing is. Ja. Aha, ik heb altijd gedacht dat het een eeuw later was, maar dat is dus... Helaas. Helaas niet zo, nee. Helaas, maar en wanneer is die studie afgerond? Dit is, Brenda Assedelft heeft hier veel aan gewerkt en zij is ook al gepromoveerd. En het is nu mijn taak om daar het komend jaar een heel boek over dit en allerlei andere aspecten van die hele verfransing een boek te schrijven. Ja. Is dit ook wat je bijdrage zal zijn aan de Raad voor de Nederlandse Talen en Letteren, waar je nu toe bent toegetreden? Ja, ik zit daar inderdaad als belangenbehartiger misschien van de academische Nederlandistiek. De raad is natuurlijk heel breed samengesteld met mensen met allerlei verschillende achtergronden. En ik vertegenwoordig dan de academische Nederlandistiek. Dus dingen die ik belangrijk vind bijvoorbeeld zijn de studie van de standaardtaal die de Taalunie sinds lang steunt. Bijvoorbeeld de algemene Nederlandse spraakkunst, daar heeft de Taalunie altijd in geïnvesteerd. Het Instituut voor de Nederlandse Taal in Leiden wordt ook gesubsidieerd door de Taalunie. Dat vind ik ook erg belangrijk. En waarom is dat belangrijk? Nou ja, het INT, hè, dus het doet erg veel. Maar een van de dingen die ik erg belangrijk vind is de beschikbaarheid van de historische woordenboeken van het Nederlands gratis online. Ja, dat is toch fantastisch? Dat is fantastisch. Al die woordenboeken, Oud-Nederlands, Vroeg-Middel-Nederlands, Middel-Nederlands, het WNT is allemaal online beschikbaar. Iedereen kan daar doorzoeken. En het mooie is dat dus ook bronnen zijn die toegankelijk zijn voor de internationale Neerlandici. In al die landen wereldwijd. En al die andere landen die ook Nederlands studeren. Ja. Je bent nog niet zo heel lang lid van dit. Nee. En je eerste vergadering was in juni. En er was meteen een conflict. Was een turbulente vergadering. Want Chris van der Poel, algemeen secretaris van de Taalunie, trad met onmiddellijke ingang terug na een signalenonderzoek naar sociale onveiligheid binnen de organisatie. Voorlopig wordt haar functie nu waargenomen door Luc Delru. Hij is de secretaris-generaal van het Vlaamse departement van Cultuur, Jeugd en Media. En dacht je toen niet, dit is een wespennest waar ik hem terecht ben gekomen? Nee, zeker niet. En ik was ook wel al iets eerder gepolst voor deze rol dan het moment van die vergadering natuurlijk. Dus het terugtreden van Chris van der Poel viel wel min of meer samen met die vergadering. En die was inderdaad turbulent. Ja. En ik vraag me dan af, als je zo'n vergadering bijwoont, en je hebt natuurlijk een sociolinguïstische antenne, zijn er dan woorden die je opvallen, waar je zegt, die moet ik even onthouden, want die zijn typerend voor de tijd waarin we nu leven? Nee, dan zou ik de film van de vergadering echt even opnieuw moeten afspelen. Nee. Ja, nee. En zijn er nog Franse woorden gesproken wellicht? Nee. Je hebt het over de invloed van het Frans, maar de invloed van het Engels is natuurlijk op het ogenblik wel heel groot ook. Hè? Is dat iets wat je betreurt of wat je zegt, nee, dat is goed dat we die twee talen naast elkaar, ook in wetenschappelijk opzicht naast elkaar bestaan? Het is zeker niet iets wat ik betreur. Het is ook niet iets waar ik echt een opinie over heb. Ik vind het interessant om te observeren. Maar het is in die zin wel goed, denk ik, dat het feit dat er veel Engelse woorden worden gebruikt is een indicatie van het feit dat er veel mensen, behalve Nederlands, ook Engels spreken. Dus het is een teken van een toegenomen taalvaardigheid van mensen. En een taalverandering. Kun je ook taalveranderingen krijgen, zeker. Krijgen we daarmee ook een blik op de toekomst? Zal de taal nog meer verengelsen of in ieder geval onder invloed staan van de Engelse taal? Wat denk je? Ja, ik wil eigenlijk als historisch taalkundige natuurlijk geen voorspellingen doen, maar ik denk het niet als ik heel eerlijk ben. Dus in de vroege 18e eeuw en in het midden van de 18e eeuw dachten ze ook dat het dat het invloed van het Frans verderfelijk was en nooit meer weg zou gaan. En een halve eeuw later verdwijnen al die woorden weer. Ik heb het woord verderfelijk niet genoemd, natuurlijk. Hè? Want ja, ik zelf ondersteun wat jij nu zegt, dat die verandering van de taal, dat is buitengewoon boeiend. En dat zal het blijven. Dat hou jij in de gaten ook. Zeker. Als social linguist. Dank dat je er was, Gijsbert Rutte. Veel dank. Lid van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren. Als ik had gerookt, had ik er nu een opgestoken. Ik had eigenlijk gehoopt dat ik mezelf hier kon ontlopen. Als ik te lang te veel na. Als de eerste akkoorden opklinken, wil je al meer weten van het lied. Hoe heet het? Wie zingen dit? Ik heb de antwoorden voor u. De vrouw heet Maaike Auwboter, de man Leon Paul. Beide schrijven liedjes en zingen. En dus nu samen. Maaike Auwboter veroverde Nederland 10 jaar geleden, is dat alweer, met Dat ik je mis. Dat viert ze op 20 september in Tivoli in Utrecht. De taalschatten van de taalstaat. Ramses II van Ramses Shaffi. De taalschatten van de taalstaat. Aanstaande dinsdag is het precies 90 jaar geleden dat Ramses Shaffi werd geboren. Dit jaar wordt op alle mogelijke manieren stilgestaan bij de geboorte op 29 augustus 1933 in het Franse Neuilly-sur-Seine. Wat hij bijgedragen heeft aan de Nederlandse cultuur weet u waarschijnlijk wel. Er zijn liedjes genoeg die zijn betekenis voor de liedkunst en het theater verder dragen in de tijd. Om nog maar eens extra te onderstrepen hoe goed hij werkelijk is geweest, gaan we terug naar 1966. Het jaar waarin zijn eerste studioalbum verscheen, Ramses II. 13 liedjes waarin hij begeleid wordt door een orkest onder leiding van Frans Meitz. Daarop vinden we alle thema's. Amsterdam, de liefde, de mensen, de eenzaamheid, de dieren die het werk van de dan 33-jarige Shaffy zijn blijven beheersen. En daarbij ook de liefde voor de taal. Oh, assememaleistos, assememaleistos, het is een woord dat aardig klinkt. En niet ego als je het niet leuk vindt, de geine ziet wat ongein. Het deert niets en beweert niets, expliceert niets, appelleert aan niets, bezeert niets en begeert niets, en bevleert niets en beveert niets. Assememaleistos, assememaleistos, assememaleistos, het is een liedje voor Margot. Ach, wie is die Margot? Een woord dat niet bestaat. Assememaleistos, wat een klanken, wat een feest dat woord. En spelen met de taal, alle mogelijkheden die onze taal biedt. Hij kent het alfabet. Begon, geloof ik, met een A. Anne-Marie, Annema. Nee, misschien wel met een T. Tamara, Titia, Tootje, T. Ach nee, dat T, dat kan niet, want dat is geen naam voor jou, wel nee. Het alfabet, schrijft hij met een D, moet hem helpen om op de naam te komen van zijn geliefde. Speels, uitbundig, teksten die hij allemaal zelf schreef, net als de muziek. In zijn woorden klinkt de taal van de jaren 60 door. Vooral als het om de liefde gaat. De ene wil een ander, maar die ander wil die ene niet. De ander wil een ander, en die ene heeft verdriet. Zo ging het en zo gaat het, en zo gaat het altijd aan. En zo gaat het altijd uit, en zo zal het altijd gaan. Maar Ramses Shaffy is ook een dichter. De liefde brengt hem tot uitzinnige vreugde, maar soms... Soms, laat me nu maar soms ver weg gaan. Laat me nu maar soms plezier maken met anderen. En even niet denken, je tedere vingers en je stem. Een dichter en niet zomaar één. Kom, lieve lieve, wees niet bang. Het duizelend geluk duurt niet lang. Het duizelend geluk is één nacht. En wauw, ik zal hem hebben met jou. Van zeven zeeschuim en windvlagen, gouden regen schijnend op haar. Geheimen als spindrag, muziek als een heimweeg. Kom, hoe het morgen wordt, grijzig. Ik maak verhalen voor jou van zeebellen, zeeschuim en windvlagen, gouden regen, schijnend opaal, geheimen als spinrag, alliteratie, klankrijm. Het is licht en doorzichtig. Soms lijkt alles te zweven. Het is 5 uur. 5 uur. Het feest is geweest. De zon stijgt in de stad. Ik sta voor het raam. En drink nog wat, mijn hart is vol, mijn hoofd zat. De melancholische dichter, het beeld dat hij schetst, zie je voor je. Je leeft met Shaffy mee. Soms is hij, naast al die mijmeringen over de liefde, ook weemoedig. De zee beukt nog steeds tegen dezelfde dijken. En dezelfde hoge eiken staan verloren. Als vroeger, als een groepje oude mannen in de kou. De lucht is even grauw. Dijken en eiken, dat bijna achterloze rijm, en vooral dat groepje oude mannen, tilt de taal van Shaffy boven het alledaagse. Wat hij met Amsterdam doet. Halleluja, Amsterdam. Er waait een nieuwe wind over de dam. Over het spaar en het hokken. En zet de tijd niet terug, het heeft geen zin. Want het gaat verder, het gaat door. En ik heb je lief, oh. Halleluja, Shaffy verleent onze hoofdstad een goddelijke status. Een stad die hij vooral lief heeft als het nacht is. Is stil in Amsterdam. De mensen zijn gaan slapen. De auto's en de fietsen zijn levenloze dingen. De stad behoort nu nog aan een paar enkelingen. zoals ik, die houden van verlaten straten. Schaffie vindt taal voor zijn liefde voor de taal. Voor de liefde zelf, voor Amsterdam. En voor dieren. Je hebt me verlaten, je bent opgesmeerd. Je bent me gaan haten, ik heb je bezeerd. Je loopt nu op wereld bij de wegen. Je loopt door de regen, wat deed ik verkeerd? Je wou geen vis meer, je wou geen vlees. Je wou geen melk meer, je ving geen mees. Je was de krots, mijn lieve kater. Als je maar later weer terugkomt, mijn beest. Tragicomisch, de liefde voor zijn kater die is weggelopen. Maar hij kiest dezelfde taal die hij zou gebruiken voor een geliefde die hem zou hebben verlaten. En dat maakt het grappig. En grappig is ook dit. Daar vloog een hele zwarte vleermuis. Het muisje keek verbijsterd toe en holde weer terug naar zijn moe. Moeder, het is echt waar, weet je wat ik heb gezien? Een engel met zwart haar. Ja, het leven mag een sprookje zijn, dat past bij Schaffie. Taal die ons wegvoert uit de werkelijkheid. En dan zijn wij er nog, de mensen. Aram, Aram is jouw naam, een prachtige naam. Je bent toch zo klein, maar alles doet als een werk, werk, werk. Maar straks rijd jij op een paard, door het veld en warme plassen. Straks rijd jij op je paard, straks mijn God ben jij volwassen. Aram, Aram is jouw naam, een prachtige naam. Je bent toch zo klein, maar je beentjes zijn nu al sterk, sterk, sterk. Een liefdevol lied dat Aram bijna zichtbaar maakt. Het kind dat een mooi leven tegemoet gaat. Ramses Schaffie romantiseert wat hij waarneemt in een toegankelijke, maar o zo poëtische taal. Zijn eigen Schaffie-taal. Sammy loopt niet zo gebogen. Denk je dat ze je niet mogen? Waarom loop je zo gebogen, Sammy, met je ogen, Sammy, op de vlucht? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want daar is de blauwe lucht. Het beroemdste lied op Ramses 2. Als we iets van hem hebben geleerd, is het wel dat. Dat we naar de blauwe lucht moeten blijven kijken. Kom, lieve, lieve, kom eens hier. Ik heb duizend kennissterren van plezier. Duizend kennissterren in mijn hand. En wauw, ik maak vuurwerk voor jou. Kom, lieve, lieve, kom eens luisteren. Duizend kleine woorden die fluisteren. Duizend kleine woorden in mijn hart. En wauw, ik maak verhalen voor jou. Van zeebellen, zeeschuim en windvlagen. Gouden regen schijnend opaal, geheimen als spindrag, muziek als een heimwee, violen en harpen, fluit en cymbaal. Kom, lieve, lieve, kom eens mee, duizend kleine lichtjes in de zee, duizend kleine lichtjes in de nacht, en wauw, ik zal toren voor jou. Kom, lieve, lieve, wees niet bang, het duizelend geluk duurt niet lang, het duizelend geluk is in nacht. Wauw, ik zal hem hebben met jou. Van zeebellen, zeeschuim en windvlagen. Gouden regen schijnend opaal. Geheimen als spinrag, muziek als een heimwee. Ach, kom, voor het morgen wordt grijzig en vaal. Kom dan. Kom dan, kom lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, kom lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve. De kraakjes die u hoorde bewijzen dat ik dat album van Ramses Schaffie, Ramses 2, ongelooflijk vaak heb gedraaid. Kom lieve, lieve. Twitter, voorheen een vrolijke vrijplaats, is geannexeerd door silly dictator Elon Musk en omgedoopt tot X. Braaf neemt de krant die naam over, zo schreef Jelle van Dijk uit Utrecht in een ingezonden brief in de Volkskrant. Noem het gewoon Twitter of desnoods de bezette online gebieden, was een advies. Dat werd weer gedeeld door onze inwoner van de digitaalstaat van vandaag, Roos Vonk. Ze is schrijver en hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Dag Roos, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, of gedeeld, ook dat heet tegenwoordig anders, lees ik. Anderen hebben je post opnieuw geplaatst. Is dat de nieuwe omschrijving van retweeten? Kan dat niet gewoon delen heten dan? Het klopt ook niet eens, want je plaatst het niet opnieuw. Het is al geplaatst. Het is één grote taalverwarring, Roos, op de bezette online gebieden. Ja. Nou ja, dat, vroeger was het natuurlijk retweeten. Maar dan wilde hij dat natuurlijk ook weer niet zeggen. En misschien wil hij delen ook niet zeggen, omdat het een Facebook-woord is. Dus nou hebben ze dit bedacht. Maar ja, een heleboel woorden en het klopt niet eens. Nee, nee. Het ging op Twitter of X de afgelopen dagen veel over de overstap van minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken naar de Europese Commissie. Dit, het Peter-principe houdt in dat carrièreklimmers vaak een functieniveau boven hun bekwaamheid blijven hangen. Als Hoekstra eurocommissaris wordt, zit hij minstens twee niveaus daarboven. Volgens de theorie kan dat niet, omdat daarvoor al is gebleken dat hij boven zijn kunnen zit. Zo twitterde je met een verwijzing naar een bericht van politicoloog Julia Wouters. Even dat Peter-principe, wat is dat precies? Ja, dat heet Peter Principle naar de management-auteur die dat bedacht heeft. En die, zijn theorie was, mensen klimmen op in een organisatie zolang ze goed functioneren. En op een gegeven moment komen ze op een niveau waar ze niet meer goed functioneren. En dan stopt het klimmen. Dan klimmen ze niet verder door. Nee. Maar een heleboel mensen zitten dus eigenlijk, was zijn theorie, een functieniveau te hoog. En nou, Julia Wouters vroeg zich dus ook af, ik moest er wel om lachen, van hoe is het dan eigenlijk mogelijk dat je twee en in haar ogen zelfs drie functieniveaus te hoog uitkomt? Want dat betekent dat je doorgroeit terwijl je al niet meer functioneert. En je ziet aan de reacties een beetje dat dat ook wel te maken kan hebben met hoe het werkt in de politiek, hè? Dat iemand bepaalde connecties heeft of dat er iemand van het CDA moest komen in dit geval. En dat het dan, dat het dan minder dan in organisaties gaat over je kwaliteiten. Ja, maar mag ik dan even die drie niveaus te veel voor Hoekstra? Want dan CDA-leider, was dat dan niet een niveau dat al te hoog was, te hoog gegrepen voor hem? Nou, ik vond zelf, en er was dus ook iemand die op Julia had gereageerd, en daar was ik het ook mee eens. Ik had, toen hij minister van Financiën was, een heel positief beeld van hem. Aha. En vanaf het moment dat hij lijsttrekker werd en die hele scène voor zijn voordeur van zijn huis en de kinderen naar bed en ondertussen een politieke besluit nemen met Lieselot praten, dat hele toneelstukje, toen kantelde dat beeld bij mij. En vanaf dat moment werd het eigenlijk steeds negatiever. En toen dacht ik, ja, die is dus duidelijk op een functieniveau toch gekomen wat hij niet aan kan. Wat hij zelf eigenlijk al had gezegd, hè, dat hij daar niet geschikt voor was. En nou, eurocommissaris, dat is nog een functie hoger en daar is hij helemaal ongeschikt voor, ja, volgens jou. Ja, dat weet ik helemaal niet. Maar iedereen feliciteerde hem, dus ik denk dat het een promotie is. Maar in het tweet van Julia Wouters vond ik ook heel grappig, want zij zei dat zij hem als minister van Financiën ook al een functieniveau te hoog vond. Maar ze zei wel van nu ga ik stoppen, anders word ik te fanatiek. Ja, ja. Intussen is Wopke Hoekstra vandaag wereldkampioen geworden op het onderdeel omhoog vallen. Knap. Dat was nog een tweet van Claudia de Breij. Ja, die was ook leuk. Ja. Ja. Ja, gaat het eigenlijk over hetzelfde. Ja, je deelde dit filmpje uit op 1, waarin Thomas van Groningen Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging interviewde voor op 1. Als iemand nou twijfelt tussen een nieuw sociaal contract, de Partij van Pieter Omtzigt of BBB, waarom dan toch BBB? Dat is een goede vraag. Waarom dan toch BBB? Ja, kijk, dan zou ik zeggen, wij zijn poten in de klei mensen, handen uit de mouwen mensen. Wij hebben een stabiele gevestigde partij, daar zal Pieter ongetwijfeld ook mee komen. Ja, weet je, ik vind het lastig om te zeggen, ik ben een hele gezellige vrouw, dat is altijd leuk. Waarin onderscheidt BBB zich van Omtzigt? De vraag van Thomas van Groningen overvalt Caroline van der Plas. Opmerkelijk, want je weet dat die vraag komt. BBB'ers hadden toch best even vooraf kunnen overleggen. We kunnen niet eerlijk zeggen dat BBB opkomt voor de agro-industrie. Maar wat dan wel, schreef je erbij. Caroline van der Plas kwam er niet goed uit, Roos? Nou, ik denk dat ze... Kijk, normaal doet zij het eigenlijk heel goed als ze spontaan reageert en improviseert. Dat kan ze best. Ja. Maar hier had, denk ik, dat ze dat toch even wat beter had moeten voorbereiden. Dat je weet dat die vraag daar aankomt. En ja, ik ben een gezellige vrouw. Dat, ja, ik denk wel dat ze zou kunnen denken dat het belangrijk is. Want het heeft haar enorm geholpen om in al die talkshows aan tafel te komen. En goed te scoren. Maar het gaat natuurlijk niet helpen om de problemen van Nederland op te lossen. Dus daar had ze denk ik wel wat beter over na moeten denken. Je deelde hierover ook nog een poll. Wat denk je, gaan de Nederlandse media, talkshows, interviewers Pieter Omtzigt net zo knuffelen als Caroline van der Plas? Of krijgt hij meer de Frans Timmermans behandeling? Even voor mijn begrip, Roos, wat is de Frans Timmermans behandeling? Nou, toen Timmermans naar Nederland kwam, toen kreeg hij echt bakken van kritiek over zich heen. En eigenlijk nog steeds, hè, dagelijks in de Telegraaf. Er was zoveel kritiek op hem dat ik zelf dacht van, nou, als ik hem was, zou ik gewoon gelijk weer teruggaan naar Europa, toedeloe. Dat het, en ook helemaal niet over de inhoud. Ik vond dat hij, ik stemde niet op, maar ik vond dat hij inhoudelijk echt een sterk verhaal had. Daar ging het helemaal niet over. Nou, dus dat bedoel ik met de Timmermansbehandeling. En ik was zelf wel benieuwd hoe mensen daar tegenaan zouden kijken. Want bij Omtzigt had dat ook kunnen gebeuren. Hè? Die heeft ook wel eens uitglijders gemaakt met die MH17. Had ook een heleboel gezeur over kunnen komen. Maar Omtzigt heeft gelukkig wel de kans gekregen om gewoon inhoudelijk te vertellen wat zijn plannen waren. Ja. En ja, die liet zich niet kisten. Nee, even die uitkomst van die poll die je hebt gehouden. Wat is de uitkomst ervan geworden? Nou, 52% dacht dat hij net zo geknuffeld zou worden als Caroline van der Plas. Aha. En de rest dacht of Timmermansbehandeling of iets ertussenin. Maar nou, ik denk niet dat hij nou echt geknuffeld is. En ook zeker niet zo kritiekloos als het vaak bij Van der Plas is gegaan. Dus hij heeft wel kritiek gekregen, bijvoorbeeld in Nieuwsuur. Maar ik vond dat niet zo'n heel goed interview. Want dat was een beetje van, kijk, ons is kritisch doen. Maar het ging eigenlijk alleen maar over de poppetjes en niet over de inhoud. Zeg, Roos, dat was best een goed interview van Marielle Tweebeke. Dat heb ik toevallig ook gezien. Maar het viel niet mee. Vond jij het wel goed? Jawel. Het is natuurlijk lastig om die man te interviewen. Dat lijkt mij heel erg lastig. Ik vond dat ze het heel goed deed, maar dat vond ik. Ze bleef een beetje bij de poppetjes. Ja, nou goed. Veel te veel landbouwgif in zwemwater en natuurplassen. Waterkwaliteit is de laatste 10 jaar niet verbeterd, terwijl het kabinet dat wel wilde. Zo gek is dat, hè? Je zegt dat je iets wilt en dan gebeurt het niet. Als je verder niks doet, zo schreef je met een link naar een artikel van Trouw hierover, willen is dus niet genoeg, Roos. Ja, en dat is natuurlijk iets wat elke psycholoog je kan vertellen. En dat gewone mensen weten dat ook. Als ik een goed voornemen heb, moet ik het concreet maken. Een plan voor uitvoering. En het is zo wonderlijk dat het kabinet, als het moeilijk gaat, stellen ze de ambities omhoog, terwijl ze naar de daden moeten kijken. Ja. Het is soms allemaal zo logisch, zo psychologisch ook. Dank je wel, Roos Vonk, voor jouw bijdrage aan de Digitaalstaat. Tot zover dit eerste uur. We zijn zo meteen heel graag bij u terug. NPO Radio 1. De zomerseries van OVT. Met De Eerste Persoon. Over ooggetuigenverslagen die de geschiedenis van het Romeinse Rijk tot het Sovjet-tijdperk dichterbij brengen. Morgen. Een verpletterend boek over de culturele revolutie in China. Je zou dit boek moeten lezen, ook als je het China van nu wil begrijpen. En de jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd. Historische reistips in De Vakantieman. Waarin Christiana Alvarado vertelt over de geschiedenis van de Modelo-gevangenis in Cuba. De VPRO met OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Heeft u een eigen woning? Dat kan gevolgen hebben voor uw belastingen. Bijvoorbeeld als u een huis koopt of verkoopt. Maar ook wanneer u geld leent voor een verbouwing. In sommige gevallen kunt u geld terugkrijgen. Wilt u weten hoe het zit? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. De checklist Eigen Woning helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/eigenwoning. Ster. Ontdek de wereldwonderen van Wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken, totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Hi, my name is Justin. Met de juiste aandacht groeien ze op tot zelfstandige volwassenen. Zoals Justin. As a kid, I was not able to walk or go to school. But look at me. Now I am a dentist. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Voor 3 euro per maand steun je een kind met een handicap. Ga naar lilianefonds.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Twaalf uur. NPO Radio 1. Frits Spits. Met Ton den Boon en het woord van de week. Het spelspel. René van Stiprian en Geert Mak over Amsterdam in bijna 80 boeken. De TNA van Prins Bernard Junior. De ambassadeur van Frankrijk moet Niger verlaten. Het uitgebreide NOS-journaal. Jan van der Putten. De militaire junta in Niger heeft de Franse ambassadeur 48 uur de tijd gegeven om te vertrekken. Het leek erop dat ook de Verenigde Staten en Duitsland hun ambassadeur moesten terugtrekken. Maar documenten die daarover circuleerden zijn volgens de militairen niet door de militairen verspreid. Contact nu met correspondent Frank Renaud in Frankrijk. Frank, waarom zet Niger juist de Franse ambassadeur het land uit? Nou, dat heeft te maken met de moeizame relatie die de Franse regering heeft met de coupplegers in Niger. Parijs heeft die staatsgreep van een maand geleden al een paar keer expliciet veroordeeld en nam het ook op voor de afgezette president. Daarna zijn er toen in Niger mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen Frankrijk, de oud-koloniale grootmacht. Maar dat protest was volgens Parijs weer niet spontaan, maar georganiseerd door het bewind daar. Kortom, ja, de militairen in Niger en de regering in Frankrijk, die liggen elkaar niet. En dat staat ook weer niet op zichzelf, want in veel landen in die Sahelregio wordt Frankrijk niet meer als partner of vriend gezien en moesten bijvoorbeeld Franse militairen zich eerder ook al terugtrekken. Heeft Frankrijk al gereageerd? Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er niet wordt geluisterd naar de nieuwe machthebbers in Niamey, omdat die illegaal aan de macht zijn gekomen, via een staatsgreep dus. En beslissingen van die machthebbers, ook het uitzetten van een diplomaat, dus ja, die worden gewoon niet erkend door Parijs. Dat was eerder ook al zo. De militairen in Niger zijn er bijvoorbeeld tegen de aanwezigheid van Franse militairen te zijn. Maar toen zei Parijs ook, ja, jammer, maar jullie zijn een illegaal bewind, hebben geen legitimiteit. Afgelopen woensdag zei president Macron nog, jullie staatsgreep in Niger is een staatsgreep tegen de democratie. En dat is dan lastig voor die ambassadeur, want ja, die moet weg. Hoe groot is de kans dat die ook echt gaat? Nou, de militairen in Niger hebben de Franse ambassadeur inderdaad tot morgen, zondag, de tijd gegeven om te vertrekken. En de vraag is natuurlijk, als hij niet weggaat, zullen de militairen dan het op de spits drijven en op enige wijze ingrijpen, bijvoorbeeld het land uitzetten? En ook belangrijk, zal Parijs dat zover laten komen of accepteren? Nou, het is niemand die het nu weet en we zullen echt morgen moeten afwachten om te zien wat er gebeurt. Frankrijk-correspondent Frank Renaud. De nieuwe partij van Pieter Omtzigt is goed voor 31 kamerzetels in de nieuwste peiling van INO Research. En ook de combinatie PvdA-GroenLinks scoort vrij goed met 28 zetels. BBB krijgt er 13. De VVD, al jaren de grootste, zakt terug naar 22. En het CDA wordt op een historisch laag zetelaantal van 3 gepeild. De partij heeft er nu 15. D66 zou van 24 kamerzetels zakken naar 7. De onderzoekers concluderen dat de kiezers meer naar het midden trekken en dat zij vooral wonen, gezin, zorg en armoedebestrijding belangrijk vinden. En u weet, de verkiezingen zijn op 22 november. In Syrië wordt al dagen gedemonstreerd tegen het regime van president Assad. Protesten in het land zijn zeldzaam en gevaarlijk. De protesten begonnen 6 dagen geleden in het zuiden en inmiddels gaan op meer plaatsen in het land honderden mensen de straat op. Aanvankelijk was het protest gericht tegen verhoging van de brandstofprijzen in Syrië. Later ging het ook over de politieke situatie, de positie van politieke gevangenen en corruptie. Rotterdam pakt verkeershufters steeds harder aan. Alleen al in de maanden juni en juli zijn meer dan 260 bekeuringen uitgedeeld voor rijden in lawaaiauto's met knallende uitlaat of harde muziek. Volgens Rijnmond is die aanpak zo succesvol dat bestuurders elkaar onderling bellen om niet meer naar de stad te komen vanwege de controles. In Sri Lanka komt een Nederlands steunpunt voor geadopteerde kinderen die op zoek zijn naar hun biologische ouders. Ook ouders die een kind hebben afgestaan kunnen daar worden geholpen. Bij adopties uit Sri Lanka en andere landen ging jarenlang veel mis, waardoor mensen lang op zoek zijn naar familie. Dat steunpunt in Sri Lanka gaat volgend jaar juli open. Het Rode Kruis ontvangt een partij goudstaven met een totale waarde van ruim 200.000 euro. Ze werden 4 jaar geleden in Zwitserland gevonden in de trein. En op de verpakking stond waardevolle voorwerpen van het internationaal comité van het Rode Kruis. Het was niet te achterhalen, zegt de politie, wie dat goud in de trein had laten liggen. En daarom heeft het Rode Kruis dat goud gekregen. Het NOS-journaal. De Spaanse Voetbalbond denkt na over juridische stappen tegen Jenny Hermoso, speelster van de Spaanse wereldkampioen. Hermoso heeft volgens de bond gelogen toen ze zei dat ze bondsvoorzitter Luis Rubiales geen toestemming heeft gegeven om haar op de mond te kussen. Rubiales gaf volgens hemzelf wederzijds een spontane kus tijdens de huldiging na de gewonnen WK-finale tegen Engeland. Hermoso zei gisteren dat ze op geen enkel moment heeft ingestemd met die kus. De bondsvoorzitter weigert ondanks alle druk om op te stappen. En de Spaanse bond zelf lijkt ook niet van plan om hem aan de kant te zetten. Dan de WK-atletiek in Boedapest. De Nederlandse vrouwen zijn in actie gekomen bij het kogelstoten. Sportverslaggever Andy Houtkamp, hoe is het gegaan? Ja, goed. 2 van de 3 gaan door naar de finale. Later vanavond Jessica Schilder en Jorinde van Klinken. Allebei goed met een verre stoot om vanavond dus vanaf 7:45 in de finale te staan. Met kansen op een medaille hoor. Zeker voor Schilder, die het heel goed deed. We hebben de meerkampers, meerkamper aan het werk. De 1 Nederlander en voor de rest allemaal buitenlanders die het niet zo goed doet. Rick Taam, 110 meter hoorde, ruim boven zijn persoonlijk record. En de discus 43-04, wisselvallig, heel wisselvallig, rond de 14e plaats. We hebben ook nog de marathon gehad. Het is de warmste dag deze week in Boedapest. En dan een marathon vanochtend. 2:24. Cangule uit Ethiopië en Gebrselassie uit Ethiopië werden 1 en 2. En de Marokkaanse werd 3e. Dus ja, dat is heel knap onder deze omstandigheden. Ja, en Sifan Hassan komt nog in actie. Zeker weten. Ook Femke Bol, over grootheden in de atletiek gesproken. Series 4x400 meter, zowel mannen als vrouwen. En dan ja, die finale. 20:50, 10 minuten voor 9 vanavond. De 5000 meter vrouwen met 2 Nederlandse. Maureen Koster en Sifan Hassan. En dan als toetje, een minuutje of een uurtje later, de 4x100 meter vrouwenfinale, ook weer met Nederland. Het is druk voor Andy Houtkamp. Dankjewel, Andy. We zijn aan het eind van de uitzending. Het is 7:12. Het weer nog, vooral in de kustprovincies buien. Later ook in het binnenland. Het is 20 tot 22 graden. Ook morgen enkele regen- en onweersbuien en een graad of 20. Dennis Mooij, zijn er files? Ja, maar het valt reuze mee, Frits. Op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord in beide richtingen voor de Ketelbrug heb je 5 minuten vertraging. De brug is even open geweest. En op de A7 de Afsluitdijk richting Noord-Holland voor Den Oever een kwartiertje vertraging. Kort ritje naar het bakken. Je fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl. Ster. Zo, dat is chill! Hey, en we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... heyboekhouden.nl. Zo! Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. heyboekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, Het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Horenwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Hey positieveling, jij die anderen helpt verhuizen, complimenten geeft, vraagt hoe het echt gaat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou, met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Leren mediteren? Zen.nl. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden. Geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor een wonder hoe het met de taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat. Fijn blijft. Taal staat. Frits Spits. Goedemiddag. Ik vind het heerlijk dat het politieke leven weer is begonnen en dat de politieke taal weer in al haar glorie aanwezig is. Met de verkiezingen in het vooruitzicht kan het voor de taalliefhebbers alleen maar leuker worden. De frasen en de begrippen die worden geïntroduceerd, die dan onmiddellijk worden opgenomen en doorverteld. Is er al zo'n woord, zo'n begrip dat mee zal gaan tot aan de verkiezingen op 22 november? Zo'n begrip dat de verkiezingen gaat beheersen? Ik denk het wel. Het is wel een saai woord, maar inhoudelijk is het ook. Bestuurscultuur. Ik had het hele woord nog nooit opgemerkt. Een onopvallend woord. Wel gekleed in een degelijke lange regenjas. Sinds Pieter Omtzigt in beeld kwam deze week heb ik eigenlijk geen ander woord meer gehoord. Het lag bijvoorbeeld ook op de lippen van Frans Timmermans. En dit is nog maar het begin. Welke woorden gaan bestuurscultuur gezelschap houden? Ben benieuwd hoeveel van die jassen erbij komen. En wie ze allemaal gaan dragen. Welkom in de Taalstaat. Ik heb duizenden ambities en nog meer dromen bovendien. Een fantastische conditie, maar vandaag voel ik hem niet. Ik heb helemaal nergens zin in en gooi de handdoek in de ring. Zet een streep door mijn agenda en doe gewoon mijn eigen ding. Want boeien, ik ga me lekker nergens mee bemoeien. Ga niet meer met de wereld lopen, stoeien, boeien. Vandaag laat ik het los. Mijn platenlabel vraagt wat doe je? Die hit nog niet gescoord, nee boeien. Ik zing wel la da da. La da da. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la. Zit met mijn kop in de zon, ergens op het terras. Zou wat doen met mijn vrienden, maar die zeg ik wel af. Al mijn to-do's, toedeloe, want ze doen er niet toe. Net als de tekst van deze tune. Want boeien, ik ga me lekker nergens mee bemoeien. Ga niet meer met de wereld lopen, stoeien, boeien. Vandaag laat ik het los. Oh, boeien, mijn platenlabel vraagt wat doe je. Die hit nog niet gescoord, nee boeien. Ik zing wel la da da. Verder waar ik gister gebleven was. En anders boeien, ik ga me lekker nergens mee bemoeien. Ga niet meer met de wereld lopen, stoeien, boeien. Vandaag laat ik het los. Boeien, mijn platenlabel vraagt wat doe je. Die hit nog niet gescoord, nee boeien. Ik zing al la da da. Ja, is toch grappig? Ja, nog een keer. Vooral zoals Ben R, zo heette zij, het is een duo, spelen met boeien. Dat is zo'n dooddoener die bij deze tijd hoort. Vandaag is het tweetal te zien in Ede. Boeien. Zij staan nog op de gastenlijst van de taalstaat van vandaag. Ja, probeer ook maar eens wat. Ton den Boom met het woord van de week. Twan Kerst uit Den Bosch en Anne-Jo van Rij uit Oud-Beijerland, de laatste deelnemers dit jaar aan het spelspel. Geert Mak en René van Stipriaan over Amsterdam in bijna 80 boeken. René Appel met de TNA van Prins Bernard Junior. Het woord van de week. Spoelen regelmatig nieuwe woorden aan langs de kust van het Nederlands. De meeste spoelen ook snel weer weg, maar sommige beklijven en komen dan in het woordenboek terecht. Al die woorden bij elkaar zeggen iets over ons. Als je een samenleving wil zien veranderen, moet je het woordenboek lezen, zei Ton den Boon, de hoofdredacteur van de Dikke van Daal, een paar jaar geleden tegen de NOS. En laten we hem nou toch aan de telefoon hebben. Dag Frits. Wat is je woord van de week? Dat is het woord huisklever. En dat vond ik in het Algemeen Dagblad afgelopen woensdag. Dat maakte daar zijn debuut in, want ik heb het nog niet eerder aangetroffen. En het verwijst naar iemand die in een te groot huis zou blijven wonen. Want mensen moeten tegenwoordig, als de kinderen het huis uit zijn, eigenlijk in kleiner gaan wonen. Ja. En daar zou dus het woord huisklever naar verwijzen. Ja, dus als je eigenlijk naar een kleiner huis zou kunnen verhuizen. En je blijft toch aan het grote huis, omdat je daarvan houdt, omdat de hele geschiedenis van je leven met dat huis samenvangt, dan ben je een huisklever. Ja, inderdaad. Ja, dat is prima samenvatting. Ja. Klever, wel populair, hè? Je hebt klimaatklever, laadpaalklever, bumperklever. Waar komt die populariteit vandaan, Tom? Nou, het is inderdaad, dat woord is de laatste tijd wel erg populair geworden. Vaak in de betekenis gasklever, inderdaad. Heb je ook nog een nestklever, kinderen die thuis blijven wonen. Ook al hebben ze de leeftijd om het huis uit te gaan. Dat is inderdaad, het geeft aan dat dat woorddeel heel populair geworden is. En daarom vond ik huisklever ook wel een interessant woord. Want ik denk dat het een maatschappelijk probleem benoemt dat, gezien de woningnood, vast wel vaker te sprake gaat komen. Maar het geeft inderdaad aan dat het woord klever heel populair is, in plaats van plakker. Ja, je definitie tot besluit, Ton. Een huisklever, dat is iemand die in een huis blijft wonen, terwijl dat veel meer ruimte biedt dan die eigenlijk nodig heeft, bijvoorbeeld nadat de kinderen uit huis zijn gegaan. Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke van Dalen. Zeer bedankt. De meest veelzeggende quote van de week. De nieuwsberichten buitelen deze week over elkaar heen en heb je bijna de neiging de gebeurtenissen die aan het begin van de week plaatsvonden alweer te vergeten. Maar dat doen wij natuurlijk niet. Wij letten immers op de taal. Op die zinnen of woorden die heel goed kunnen illustreren wat de spreker bedoelt. Zo luisterde ik afgelopen maandag in Spraakmakers op deze zender naar Patrick Bolder, defensie-expert verbonden aan het Haagse Centrum voor Strategische Studies en bovendien voormalig luitenant-kolonel van de luchtmacht. Hij sprak over de F-16's die Nederland gaat leveren aan Oekraïne en wat die kunnen betekenen. Maar vooral hoe je ermee om moet gaan. Hij zei het zo. Dat coherente optreden, dat je dat met elkaar afstemt, alsof het een concert is van verschillende instrumenten. Ja, dat moet je heel goed plannen. Ja, gevechtsvliegtuigen moeten samenwerken met grondtroepen en de drones. Dat alles vergelijkt Patrick Bolder met instrumenten in een orkest. En daarmee maakt hij duidelijk hoe zorgvuldig de samenwerking moet worden uitgevoerd of in zijn termen georchestreerd. Het is dat het hier over oorlog en gevechten gaat, maar zo'n uitleg klinkt toch als muziek in de oren en het is veelzeggend. De meest nietzeggende quote van de week. Ja, het is er even snel doorheen gejast. Roos Vonk had het er ook al over, zo lijkt het. En begrijpen deed eigenlijk niemand het, want het is zijn onderwerp niet. Nooit geweest eigenlijk. Hij heeft zelfs gezegd dat de afspraken die over stikstofreductie in het regeerakkoord staan, moeten worden opgebroken. En juist hij, Wopke Hoekstra, is voorgedragen als de nieuwe eurocommissaris klimaat, opvolger van Frans Timmermans. Dat de verbaasde pers vroeg aan de minister-president Mark Rutte waarom. Hij is natuurlijk zeer breed ervaren, financiën en buitenlandse zaken. En na alle gesprekken vond ik dit een verstandige voordracht. Breed ervaren, financiën, buitenlandse zaken, dat is de argumentatie. Maar geen woord over betrokkenheid bij het klimaat. Geen aandacht voor de opstelling van Hoekstra in het recente verleden. Nee, met deze motivatie kunnen we eigenlijk helemaal niets. In het Europarlement wordt ook al bezwaar gemaakt. De ontvangst lijkt kil te worden. Dat is het gevolg van deze nietzeggendheid. Laten we voor Hoekstra hopen dat Brussel nog opwarmt. Spelspel. Spel zoveel mogelijk woorden foutloos binnen anderhalve minuut. Wie plaatst zich als laatste voor het groot dicté de Nederlandse taal eind november? We weten het zometeen na de laatste ronde alweer van het spel. De regels mogen na 8 spannende rondes inmiddels bekend zijn. De 2 kandidaten krijgen ieder 1,5 minuut om zoveel mogelijk woorden goed te spellen. Ieder goed gespeld woord levert 2 punten op. Een fout gespeld woord 0 punten. En passen om tijd te winnen levert 1 punt. Aftrek op. Degene met de meeste punten doet mee aan het groot dicté der Nederlandse taal. Spelleider Fineke Jochemsen van Onze Taal. Goedemiddag, Fineke. Heb je voor deze laatste ronde naar extra moeilijke woorden gezocht? Ja, ik heb er extra mijn best op gedaan om het zo moeilijk te maken. Ach. Wat betreurenswaardig voor de deelnemers. Maar goed. Van Kersten uit Den Bosch, 48 jaar een advocaat. Goedemiddag. Maar daarnaast ook groot cabaret en taalliefhebber. Hè? Klopt. Ja, waar komt die liefde voor het cabaret vandaan? Eigenlijk al van jongs af aan veel naar cabaretvoorstellingen wezen kijken. En toen verhuisde ik naar Den Bosch. En daar woonde toen de tijd Frank Verhallen. Nog steeds volgens mij. Nee, hij is inmiddels verhuisd. Ook, oké. En was daar verbonden aan wat toen nog heette de Koningstheater Academie. Ja. En daarna heette dat de cabaretfirma. En daar kwamen heel veel... jong cabarettalent kwam daarop af, maar ook eigenlijk al lang gearriveerde cabaretiers. En dat betekende dat je ging lunchen en naast je zat dan Joep van het Hek of Freek de Jonge. En dat vond ik wel heel bijzonder, hij niet. dat betekende dat je dus heel veel cabaretiers tegenkwam. En eigenlijk steeds meer ook ging kijken, ook naar de nieuwe cabaretiers. En zelfs ook de wens gehad om cabaretier te worden? Ja, maar eigenlijk wel hetzelfde als wat Frank Verhallen heeft. Dan moet je toch ook nog maar de ballen hebben om op het podium te gaan staan. Dat durf je niet. Ik durf prima in een rechtszaal mijn woordje te doen, maar op die manier... En voor de radio nu, dus dat durf je ook. Je gaat het opnemen tegen Anne-Jo van Rij uit Oud-Beijerland. 40 jaar en salesmedewerker. Dag Anne-Jo. Je hebt ook een blauwe maandag Nederlands gestudeerd. Dat klopt, ja. In Leiden. Ja. En waarom? Ik heb nog steeds spijt dat ik dat niet afgemaakt heb. En waarom heb je het niet afgemaakt? Ja, dat ging zo. Het leven kwam ertussen, zeg maar. Ja, daar hebben we de regie niet over, nee, hè? Nee. Maar het was fantastisch. Ja. En wat zegt dat over jouw liefde voor de Nederlandse taal? Die is groot en die zit diep. Ja. Dat zit een beetje in mijn DNA, denk ik. Ja. En kun je dan nog iets mee als sales manager? Nou, de teksten die je als salesmedewerker schrijft zijn meestal niet heel aantrekkelijk. Maar ik probeer altijd wel om het verzorgd te laten zijn. En zonder spelfouten? Zeker. En ik ben ook niet beroerd om af en toe bij collega's eventjes de rode pen te gebruiken. Dat meen je niet. Dat doe je niet. Anne-Jo, dat is toch... En vinden ze dat niet irritant? Nou, inmiddels komen ze soms om vragen. Ja? Ja. Anne-Jo wilde even... Ja, wil jij nog even kijken? Dat is even wat anders. Ja. Zullen we beginnen? Ja? Fineke, ga je gang. Spel. Zin 1. Je bent een echte zoete kou. Spel zoete kou. We moeten... Ja, ik moet even zeggen... Ik was dat nog zo... Ik keek al net wel. Twan Kersten, jij mag beginnen. Dat heeft de loting bepaald. Dan gaan we nog een keer. Spel. Zin 2. Dat begrip heeft een negatieve connotatie. Spel connotatie. C-O-N-N-O-T-I-E. Fout. Gonorreu is een gevaarlijke SOA. Spel gonorreu. G-O-N-O-R-R-O-E. Goed. Ze waren de boel aan het vernachelen. Spel vernachelen. V-E-R-N-A-C-H-E-L-E-N. Goed. Hij ging schoorvoetend akkoord. Spel schoorvoetend. C-S-C-H-O-O-R-V-O-E-T-E-N-D. Goed. Door de vakantie was zijn huid gebronst. Spel gebronst. G-E-B-R-O-N-S-D. Goed. Een geestelijke draagt een habijt. Spel habijt. H-A-B lange ei T. Goed. Ik heb de paparazzen doorgenomen. Spel paparazzen. P-A-P-E-R-A-S-S-E-N. Goed. Wat een excentrieke vrouw. Spel excentrieke. E-X-C-E-N-T-R-I-E-K. Goed. Het feest werd een enorm debakel. Spel debakel. D-E-B-A-C-L-E. Goed. We keken een spannende krimi. Spel krimi. C-R-I-M-I. Fout. Ze wilde de zelfmoord enceneren. Spel enceneren. E-N-S-C-E-N-E-R-E-N. Goed. Een tekkel is een kleine hond. Spel tekkel. T-E-K-K-E-L. Fout. Het team liet frivol voetbal zien. Spel frivol. F-R-I-V-O-O-L. Goed. In alle hectiek... Spel, spel, stop. Aha. Nou, Twan, je bent klaar? Geen debakel, denk ik, hè? Nee, maar die klote tech, nee. Ja, er zitten altijd instinkers in, hè? Ja, maar dat is ook het leuke. Je weet het eigenlijk... Dan denk je te weten, denk je, verdorie, is toch anders. Fieneke, je mag weer. Nu voor Anne-Jo van Rij. Ja. Spel, spel. Zin 1. De oplichters wilden mijn geld aftroggelen. Spel aftroggelen. A-F-T-R-O-G-G-E-L-E-N. Goed. Ze trok haar wenkbrauw omhoog. Spel wenkbrauw. W-E-N-K-B-R-A-U-E. Goed. Wat heeft zij veel tatoeages? Spel tatoeages. T-A-T-O-E-A-G-E-S. Goed. We eten vanavond schorseneren. Spel schorseneren. S-C-H-O-R-S-E-N-E-R-E-N. Goed. Hij ontstak in een kanonade van krachttermen. Spel kanonade. K-A-N-O-N-N-A-D-E. Goed. We moesten wachten in de foyer. Spel foyer. F-O-Y-E-R. Goed. Er werd hard op de deur gebonst. Spel gebonst. G-E-B-O-N-S-D. Goed. Stofverven met de batiktechniek is batikken. Spel batikken. B-A-T-I-K-K-E-N. Goed. Het hout is behandeld met bijts. Spel bijts. B-I-T-S. Goed. Hij heeft een excessieve levensstijl. Spel excessieve. Excessief. E-X-E-S-S-I-E-V-E. Fout. Als iets kapot is, is het caduc. Spel caduc. K-A-D-U-U-K. Goed. Wat heb jij in Vive, oma? Spel Vive. V-I-E-F-E. Spel, spel. Stop. Aha. Het is spannend. Het is heel spannend. De jury buigt zich nu over de uitslag. Is het Twan, Kersten of Anne-Jo van Rij? Wie is de winnaar, Fieneke? Weet je het nu al? Ja, ik heb me er heel hard over gebogen. En ja? We hebben een gelijkspel. Een gelijkspel? Beide 20 punten. Beide 20 punten. Wat een bijzondere uitslag. Oh, maar dan mogen ze allebei van mij wel, ja. Dan mogen jullie alle Twan, Kersten en Anne-Jo van Rij. Jullie feliciteren elkaar nu. Maar jullie mogen allebei naar het groot dicté der Nederlandse taal, waarvan wij nog niet weten. In welke stad? We weten ergens achter in november. Maar hoe precies, dat gaan wij allemaal nog. Wat leuk. Wat leuk dat jullie dat allebei voor elkaar hebben gekregen. Dit was het spelspel, Fieneke, voor deze zomer. Het doet altijd een beetje pijn om er weer afscheid van te nemen. Maar er komt nog een extra kans om deel te nemen aan het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Op 5 oktober organiseert Onze Taal online, zo is het toch, hè, Fieneke? Ja, klopt. Het spelspel XL. Houd daarvoor de website van Onze Taal in de gaten. En ook ik zal daar een bijdrage aan leveren. De hele zomer lang spelen we het spelspel. Op weg naar het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Had je liever een uur langer uitgeslapen? Als ik voorstel samen naar de film te gaan, begin jij zogenaamd spontaan te gapen. Als ik een doos bonbons aan je schenk, blijf jij eigenlijk al veel te zwaar te wegen. En als ik zachtjes vertel hoeveel ik van je haal, loop je weg en word ik verder doodgezwegen. We'll uit het bos rozen voor je koop. Had je liever een gemengd boeket gekregen? Als ik een pontje paling voor ons haal, heeft jouw paling te lang in de rook gelegen? Als ik een Italiaans ijsje aan je geef, zijn het alleen maar de verkeerde smaken. En als ik zacht vertel, wil ik van jou. Doe jij gelijk alsof je moet gaan braken. Is het nooit goed, is het nooit goed, is het nooit goed. Als ik op mijn kop ga staan, als ik wil verven en behangen, als ik geen standpunt inneem, maar als ik een eigen mening heb, dan zie ik het verkeerd. Dan zie ik het verkeerd. Dan zie ik het verkeerd. Dan zie ik. U dacht, Henk Westbroek, dat is juist onmiskenbaar, Henk Westbroek. Uniek talent, unieke tekstdichter ook. Hij vertelt altijd iets wat je niet verwacht. Als ik zachtjes vertel hoeveel ik van je hou, loop je weg en word ik doodgezwegen. Een open deur heet het lied, staat op een soloalbum van hem dat in 1998 verscheen. En daarop staat ook het onvergetelijke Zelfs je naam is mooi. Aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november presenteert de Taalstaat de TNA van de politieke partijen. Wat kleurt hun taal? Vanaf volgende week met René Appel. Ja, en daar hebben we nu al zin in. Het is liefde, dat kan niet anders. Het spat er vanaf als je leest in Amsterdam in bijna 80 boeken. De liefde voor onze hoofdstad. Die is terug te lezen in romans, waarvoor Amsterdam als decor diende, maar ook in de beschrijvingen. Vaak heeft onze hoofdstad schrijvers geïnspireerd het mooiste uit hun pen te laten vloeien. Bovendien is de taal die in Amsterdam gesproken werd en wordt een element dat de stad extra kleur geeft. Dat alles, al dat moois, van Vondel tot Murat Isik, verdeeld in 10 thematische hoofdstukken, is samengebracht door Marita Matthijssen, Guus Luiters, Emiel Brugmans, het idee is van hem, en door Geert Mak en René van Cyprian. De laatste twee zijn hier. Dag Geert, dag René. Wat fijn dat jullie er zijn. Ik stel vast dat het liefde moet zijn geweest dat jullie heeft geïnspireerd om dit boek mede samen te stellen. Geert, kun jij mij uitleggen waarom je zo van Amsterdam houdt? Ja, dat kan je niet uitleggen en wel uitleggen. Ik kom net een citaat van Nescio tegen. Die had hetzelfde. Nescio zei, er zijn 5 dingen belangrijk in het leven. Dat is Amsterdam, dat is het vroege voorjaar, dat zijn de laatste 2 weken van augustus, vrouwen en, het was en de onbegrijpelijkheid gods. Dat zei hij. Dus en Amsterdam stond eigenlijk wel bij hem bovenaan. Ja. Ja. En dat is natuurlijk, want het is ook een, op dit moment bijvoorbeeld een vreselijk geduw en gedrang daar. En natuurlijk een hele rare stad. Maar het is ook, ja, ik weet het niet. Maar het is ook een hele mooie stad. Ja, ja, maar jij citeert Nescio. Maar ik vraag aan jou, Dat betekent dat je het met hem eens bent. Ik ben het volstrekt met hem eens. Ja. René en ik zeiden nog vlak hiervoor... had Neeskio niet gelijk dat hij zei... nou, eigenlijk was Amsterdam op zijn mooiste toen wij jong waren. Ja. He, zo rond 1880 ongeveer. Daar is iets voor te zeggen. Dat heb ik ook nog meegemaakt. Ja. René, aan jou dezelfde vraag. Waarom hou je zo van Amsterdam? Ja, dat laat zich nauwelijks in drie zinnen samenvatten. Maar Amsterdam heeft de bekoring van zijn eigen ondoorgrondelijkheid. Het is een stad waar heel veel gebeurt. Het is een stapeling van mensen, gebeurtenissen, activiteiten. En je krijgt elke dag krijg je er iets van mee. Je krijgt elke dag weer nieuwe dingen mee. Dat die stad je elke dag kan verrassen. Dat is iedere dag nieuw. Eigenlijk is die stad bekend en onbekend tegelijkertijd. Die stad die kan je verrassen. We hebben nu te maken, Geert en ik, we zijn beide bewoners van de binnenstad. We hebben te maken met een vloed aan toeristen. Mm-hmm. Dat geeft iets bijna van een monocultuur aan die stad. Maar je ziet intussen ook, die stad is ook weer daarbuiten, buiten die binnenstad weer aan het ontwikkelen. En er gebeuren allemaal weer verrassende dingen. Ja, en dat is eigenlijk Amsterdam. Blijf maar bewegen. Het blijft zich maar weer ontplooien. Was die liefde, Geert, een belangrijk criterium bij de selectie van de boeken voor deze verzameling? Ja, absoluut. Absoluut. Ik denk dat Amsterdam voor mij ook... als ik door de stad loop of fiets, hoor ik die stad vertellen. Heb ik altijd al gehad. Hoor, als je die geschiedenis een beetje kent, kan het elke luisteraar aanraden. Die stad kan praten. Dat zit in alle stenen. Ook in de buitenwijken. Ja. En dit boek helpt wel daarbij om de verhalen die de stad vertelt in stilte, die verdiepen zich. En ik moet daarbij zeggen dat we natuurlijk ook verschrikkelijk veel lol gehad hebben met z'n vijven. En voortdurend riepen van nee, dat moet erin, nee, dat moet er niet in. Het was ook één cacophonie van verhalen voortdurend, hoor, toen we dit boek samenstelden. Ja. Dat ook. Lol hoort ook heel erg bij de stad. Ja, ja, sowieso bij dit, bij literatuur en bij boeken. Absoluut, ja. Ik noemde al de taal die Amsterdam een speciale kleur geeft. En nu en toen. In het boek, in het hoofdstuk Invechten, ik zei al, er zijn 10 thema's, bespreek jij, Geert, het Smibanese woordenboek van professor Shortkill. Vorige week was hij nog gast bij ons in de taalstaat. Hij was eergisternacht, meen ik, in Nooit meer slapen. Jij plaatst dat woordenboek in een traditie. In welke traditie precies? Nou, er zijn altijd auteurs geweest, eigenlijk vanaf Brederode al, die namen waar hoe de taal in de stad veranderde. En dat kwam ook voor in hun teksten. Bijvoorbeeld Brederode, die loopt over de groentemarkt en die hoort daar nog de vrouwen een soort oer-Amsterdams praten. Een beetje Waterlands, een beetje Zaans. En in het begin van de 17e eeuw is dat heel sterk, is eigenlijk vooral plat Antwerps geworden. Maar je ziet het ook bijvoorbeeld in Querido, in die Jordaan. Hè? In Justus van Maurik, die ook de straattaal waarnam en daar voortdurend ook veranderingen in zag. En meneer Tergouw in de 19e eeuw, die daar hele boeken over schreef. En ik zie Shortkill en zeg, nou, hij beseft het zelf misschien wel of niet, maar hij handelt helemaal in een Amsterdamse traditie. Hele goede waarnemer van de taal. Ja, ja. En jij, René, jij staat, Geert noemt Bredero. Jij staat in het hoofdstuk De Zelfkant stil bij Bredero. Je schrijft over de Spaanse Brabander die vanuit de zuidelijke Nederlanden terecht was gekomen in Amsterdam. Wat voor een heerschap was dat ook alweer, die Spaanse Brabander, voor degene die het even kwijt is? Nee, kijk, die Spaanse Brabander is iemand die naar Amsterdam toe komt, omdat het heeft de belofte van rijkdom en kansen en noem het maar. En hij komt daar avontuur beleven. Hij komt zich eigenlijk ook gewoon verrijken. Het is een landloper, het is een leegloper. Het is iemand die eigenlijk komt zakken rollen. Er komt eigenlijk op neer en oplichten. Hij wordt gesteund door Robbenknol, hè? Hij heeft een knecht, die heet Robbenknol. En die komt weer helemaal ergens anders vandaan. Amsterdam, het is het zich ontwikkelende handelsstadje Amsterdam aan de vooravond van de Gouden Eeuw. En dan komen dit soort avonturiers, gelukszoekers, die komen naar Amsterdam om te kijken of er iets van de gading is. Ja, en die Amsterdammers, die allochtone Amsterdammers, die zijn ook nog een beetje provinciaals. Ja, want je citeert Jan Knol in de Spaanse Brabander. Ja. Wie is Jan Knol? Dat is zo'n autochtone Amsterdammer. Jan Knol is een typische autochtone Amsterdammer van de oude stempel. Hij ziet die immigranten komen en dan denkt, ja, wat moeten we met dat gespuis? Wat zegt hij? Je zegt dan, de oude eenvoudigheid, daar wij zoveel van spreken, kwam haast door het nieuw bedrog, en dat bedoelt hij van de immigranten, wel haast den hals te breken. Waar is nu dat geloof en die Hollandse trouw? Dat is dus duidelijk. Men dacht dat Brederoo terug wilde naar die Hollandse eenvoud, maar jij schrijft in je essay, dat is een misverstand. Ja, je zou even op het op de gedachte kunnen komen dat die Jerolimo wordt zwart gemaakt door Brederoo. Want het is een crimineeltje. Het is een klein crimineeltje. Maar het aardige is dat Brederoo zet het beeld neer van die autochtone Amsterdammers die prat gaan op hun eigen eenvoud en eerlijkheid. Nou, oké, en die worden bedrogen door die Jerolimo. Nou, dan heb je een verhaal. Maar intussen vlecht Brederoo ook het verhaal binnen van die autochtone Amsterdammers die zo prat gaan op een eenvoud. Die wel degelijk zelf ook scheve schaatsen bereiden en de boel oplichten. En bot zijn. En intussen ook bot zijn eigenlijk niet zo heel erg slim. Dus ze zijn wel tot bedriegerij geneigd, maar ze zijn niet heel erg doorkneed daarin. Dat komt de latere generaties, daarna komt dat goed. En het interessante is dat Brederoo eigenlijk ook dat stuk de Spaanse Brabander 40 jaar in het verleden situeert. En waarom doet hij dat? Omdat hij in zijn eigen tijd merkt dat er nogal wat stemmen zijn die zeggen, ja, wat moeten we met al die Vlaamse en Brabantse immigranten? Moeten we niet terug naar het verleden waarin we een overzichtelijke wereld hadden met z'n allen? Nou, daarvan zegt hij, ja, wacht eens even. Jullie denken dat jullie allemaal zo eerlijk en eenvoudig waren, maar jullie waren toen ook al gewoon hypocriete bedriegers. Dat over Brederoo, over die talen die naar Amsterdam komen. Geert, lezen we ook in een essay dat jij schreef over Nienke van Hichtum. In haar boek Schimmels voor de Koets uit 1936. Het gaat over Sjoerd Wartena, een Friese dorpsjongen die zijn eerste indrukken neerpent over het snel groeiende Amsterdam rond 1890. Mag ik je uitnodigen een stukje voor te lezen? Het is een beetje verfriest Nederlands, waarin ze schrijft. Ja. O Jimme, moesten deze stad er van Amsterdam eens zien. Wat zouden Jimme opkijken? Het is een hele grote stad, nog groter dan Dokkum. En Jimme moesten eens zien hoeveel mensen als hier bennen. Ik heb wel meer dan 1000 gezien in de stad. En ze liepen allemaal even hard. Ik was de hele tijd bang dat we een mens overrijden zouden. Want we zaten in een mooie, lange, glazen wagen. En o mem, wat zijn hier mooie winkels. Daar staan hele aangeklede poppen voor de vensters. Dat moeten jonge venten en jonge meiden verbeelden. En ze hebben witte gezichten en rode wangen. Krekte als Marijke der Pop. En die glazen wagens waarin we reden, dat zijn trammen, zegt Us Omke. En die rijden op lange ijzeren sporen zomaar over de straat. Ja, ja. Maar dus dat Fries wordt geïmporteerd. Ja. Naar Amsterdam. Of in Amsterdam. Ja, ze stopt het vol met Friesisme. Dat hoor je wel. Maar ja, het leuke van Schimmels voor de Koets vind ik altijd, dat gaat over Friezen. Dat is in wezen exact hetzelfde immigrantengedrag als later Turken en Marokkanen. Ik heb er ooit in een ver verleden heb ik sociologie gestudeerd, dan veel over immigratiebewegingen. En als je die boekjes, die literatuur legt over dat gedrag van die Friezen, is het precies hetzelfde. Dus eigenlijk moeten we vaststellen, er is niet veel veranderd. Nee, de grote patronen de grote zijn wat Brederoo ook al aantoont, is hetzelfde. Het is niet alleen de taal, maar ook de stad zelf. Ik zei het al, die Amsterdam, de schrijvers die Amsterdam kan praten, schrijf je, die vertelt. Ik lees een essay dat jij schreef, René, over het boek Vrouwenzand van Robert Anker. Een boek dat in 1998 verscheen en gaat over het Amsterdam van 94. Paul Mazereeuw speelt de hoofdrol. Wie is hij? Ja, dat is een jurist. Iemand die in zijn jonge jaren in Amsterdam is komen studeren en dan uiteindelijk kiest voor de juristerij. Eerst als in de sociale advocatuur en na de hand, als dat een beetje op zijn eind loopt, dan belandt hij in criminele kringetjes. Ja. Wordt hij het juridische hulpje van de onderwereld. Ja, en hij komt een kraakpand kostverloren binnen met onder andere ene Harry. Wil je voorlezen? Want dan krijgen we een beeld van het kraakpand. Ja, dus dit is in de tijd van zijn sociale advocatuurscarrière. Zeker. Ik kom zijn kamer binnen, ruik de stank van een vieze kattenbak, de scherpe lucht van wiet, zie de armoedig op straat aangespoelde rotzooi, die de armoedig op straat aangespoelde rotzooi is van alle kraakkamers. Grootmoeders bed, de lappen voor de kapotte ramen, de tot kachel gelaste oliedrum. Fietsonderdelen overal, klieren, zwart geschilderde aardappelkistjes als boekenkastje, veel zwart. Lege pakjes check, de gehandicapte tafel met invalide lamp die op elektrocutie uit is. De graffiti die de muren teistert. Veel doodshoofden, veel fuck, de onherbergzame kou. We zien het voor ons, hè? Ja, maar zo was het ook. Zo. Mooi gezegd. Dat alles. We hebben nauwelijks tijd om al die 80 boeken, dat kan ook niet, nee, te bespreken. Ik wil nog één boek noemen. Zou je daar nog een klein stukje van willen voorlezen? Dat is De Schaamte Voorbij. Daar schrijf jij over Anja Meulenbelt. Schreef dat in 76. Hoe Amsterdams was dat? Nou, dat is een bepaalde manier. Het gaat over de Amsterdamse binnenwereld. We hebben er lang over gehad onderling. Ja. Over dat zo, maar toch was dat even een heel bepalend boek. En dat heel erg bepalend voor de stemming in de stad zo midden jaren 70. Waar allerlei linkse sectes elkaar de tent uitvochten. En feministische sectes. Nou, dat is de Schaamte van bij was een waanzinnig succes. Zou jij het stukje willen voorlezen? Dat begint met: ik was toen redacteur van de Groene Amsterdammer. Ik was toen redacteur van de Groene Amsterdammer. En wij zaten eerlijk gezegd flink met dat boek in onze maag. Anja en haar femsok-vrienden, zo heette dat, vriendinnen, zo heette dat toen, waren soms gewaardeerde medewerkers. Maar wat moesten we met dit starre wereldbeeld van foute mannen en warme vrouwen, met deze enkel op zichzelf gerichte blik. Wat haar partners voelden, dat ze een gezin hadden. Het telde voor haar geen seconde. En met al die tenenkrommende teksten over vrijpartijen. Hans was al ingereden door zijn vorige vriendin, ook feministe, die nooit heeft gedaan alsof, mond op mijn kut, ik kom altijd eerder klaar dan hij. Nou ja, goed, dat was dat niet. Was niet je las het even snel, Geert. 1976. Het was vooral Amsterdammer in dat kom. Maar het was een waanzinnig succes. En wij hadden helemaal niet door wat het eigenlijk, welke lagen het raakte. Nee. Het raakte vrouwen echt. Er was een enorme herkenbaarheid en daar hadden we geen idee van. Er is heel veel op te merken over dat heerlijke boek Amsterdam in bijna 80 boeken. Mede samengesteld door René van Stiprian en Geert Mak. Dank voor jullie komst. Het is een uitgave van Atlas Contact Amsterdam-Antwerpen. Het is een dag al zoveel andere geweest. Je zegt ik ga naar bed, zie ik je zo meteen. Ik vraag plagend of je soms niet iets vergeet. Je komt terug en geeft een kus, het voelt anders dan voorheen. Zo ging het gisteren ook, het zit in mijn hoofd. Maar is het wel zo? Is er iets dat ik moet weten? Zijn we in nood? Of maak ik het te groot? Het zit in mijn hoofd. Kent onze liefde twee gezichten? Het is een verschil van dag en nacht. Het is net alsof je danst in een ander ritme. Ik voel dat er iets mist als je naar me lacht. Ik voel alles draaien naar de verkeerde kant. Het glipt door mijn vingers, kat je net nog vast. Misschien wordt het laat. En ik merk dan dat je niks doet dan ik ga. Het ligt niet aan jou, want je hebt me niks misdaan. Maar je voelt de laatste tijd zo ver bij mij vandaan. En dan mis ik je zo. Het zit in mijn hoofd. maak ik het te groot. Het zit in mijn hoofd. Ineens kent onze liefde twee gezichten. Het is een verschil van dag en nacht. Het is net alsof je danst in een ander ritme. Ik voel dat er iets mist als je naar me lacht. Ik voel alles draaien, alles draaien naar de verkeerde kant. Het glipt door mijn vingers, kaart je net nog vast. Ik voel alles draaien, alles draaien. Ik voel alles draaien. Ik loop er liever niet van weg. Maar als ik het hardop zeg, kan ik niet terug en wordt het echt. Oh, we moeten praten. Gedachten gaan van links naar rechts. Ik kan niet slapen van de stress. Het wordt tijd dat ik het zeg. Ik voel alles draaien. Alles draaien. Naar de verkeerde kant. Het glipt door mijn vingers. Kaart je net nog vast. Voel je het aan het draaien? Of schrik je ervan? Lig ik wakker voor? Ik voel alles draaien, de verkeerde kant. Nielson, samen met Maxine. TNA van een BN'er. René Appel. Het grootste oranjefeest in de duinen is het inmiddels. De jaarlijkse Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort. Gisteren begon het spektakel en duurt nog tot en met morgen. Een van de mensen die ervoor zorgde dat de Formule 1 terugkeerde in Zandvoort is Prins Bernhard van Oranje junior. Vandaar dat schrijver en taalkundige René Appel vandaag zijn taalgebruik analyseert. Dag René. Goedemiddag Frits. Wat is eigenlijk de kunst om dit naar Zandvoort toe te halen? Wat moet je dan doen? Nou, we hebben eigenlijk van alles. Ik denk dat het is het mooi omschrijft. Je moet een heleboel boxen aantikken. En ik denk dat we dat met z'n allen hebben gedaan. Van het begin af aan het plan wat we hebben, het idee wat we hebben, hoe we het willen doen. En tot en met dat je gewoon natuurlijk in de basis gewoon al een legendarische plek hebt. En dus alles met elkaar was het. Aan een verslaggever van nu.nl vertelde hij hoe het gelukt is om het circuit van Zandvoort weer nieuw leven in te blazen. Wat viel je op, René? Hij is niet echt een vlotte spreker. Hij hapert nogal. En hij begint dan met, we hebben eigenlijk alle, en dan gaat hij over op een andere zin. Hij gebruikt ook een voor mij onbekende uitdrukking. Je moet een heleboel boksen aantikken. Ik denk, je moet je bij een heleboel instanties melden voordat je gelijk kunt krijgen. En wat hij ook doet, en dat hoor ik bij veel sprekers hoor, dat aan het eind zijn zin als het ware een beetje uitdooft. Uh-huh. Terwijl je juist aan het eind van je zin moet je wat staccato spreken meer om de boodschap over te laten komen. Maar het is een veel gemaakte fout, kan ik bijna wel zeggen. Ja, ik denk dat het wel het leuke is dat hij gewoon, doordat hij zo actief is, blijft hij gewoon inderdaad scherp. Ja, nou ja, eigenlijk, het is gewoon zoals we nu in zitten, eigenlijk een hele rustige sloep waar je mee kan cruisen en gewoon rustig mee kan varen. Ja, dus we hebben hem zo gemaakt dat hij en heel relaxed is om gewoon lekker mee door de grachten of waar dan ook gewoon te cruisen. Ja, een stukje uit het programma Luxury TV van 6 jaar geleden, waarin hij vertelde over een luxe boot en een fragment uit het programma dat Yvonnie maakte ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van Pieter van Vollover, de vader van de prins. Ik geloof dat één woord wel. Ja, vaak scherp opgemerkt van je, Frits. Ja. Ja, het woordje gewoon. Ja. Ontzettend vaak gebruikt hij dat. En soms in één zin. En we hebben gewoon dat en dat gewoon gedaan. En dan komt het 2 keer terug. Het is zo'n strooiwoordje wat de taal lelijk maakt, eigenlijk, vind ik. Maar je hoort het veel, hoor. En hij is daarop geen uitzondering. Dus dan ruik ik het zelfs heel veel. Het is zijn gewoonte. Ik denk dat het ook goed is dat er wel een nieuwe organisatie is, denk ik, die ook op een andere manier wel kijkt naar het organiseren van Grand Prix. Ik denk dat Zandvoort wat dat betreft de supercircuit is. Ja, kijk, ik denk dat het mooie van een Grand Prix is het een van de weinige sporten die internationaal een waanzinnig bereik heeft. Nou ja, kijk, ik denk dat je praat natuurlijk altijd met de CEO-verkiezing over grote bedrijven. En ik denk dat bij grote bedrijven een vernieuwing natuurlijk achterlopen. Ja, uit een video waarin hij wordt geïnterviewd als jurylid van de CEO van het Jaar Award 2014 en een fragment uit het tv-programma RTL GP uit 2017, het Grand Prix. Hij denkt, wat valt op? Hij denkt voortdurend. Hè? Hij begint zijn zinnen heel vaak met ik denk dat. In het allereerste fragment was dat trouwens ook al het geval. Maar hier, voortdurend, ik denk dat Zandvoort enzovoort. Mm-hmm. Terwijl hij gewoon zou kunnen beginnen met Zandvoort heeft alle mogelijkheden. Wat valt mij nog iets anders. Wat kun je zeggen over de klank van zijn stem? Ja, hij praat lichtjes nasaal af en toe een beetje. En hij articuleert niet echt scherp. Hè? Hij brabbelt een beetje dingen aan elkaar vast. Dat is jammer. Hij komt vaak voor de televisie. Hij is een uithangbord voor dat Zandvoort. Maar hij spreekt nog niet bepaald overtuigend en enthousiasmerend. In principe, de aanpassing die Sam Skerritt doet kan op ieder Wrangler, dus ook op een hybride. In principe, de basis is gewoon de Wrangler. En dan is het hele pakket, bijvoorbeeld moet je denken aan het onderstel, zo'n beetje 25.000. In principe zijn wij partner geworden van American Most Wanted. En die doen engine swaps. En dat betekent dat, dus die hebben al 4-5 jaar ervaring daarin. Dat komt uit Driver's Dream. Live. Ja, ik moet lachen om je te pikken. Sorry. Waarin de prins en zijn zoon Sam vertellen over een Jeep Wrangler die ze samen hebben verbouwd tot hij geschikt was om op een circuit te rijden. Sorry. Wat had ik hier kunnen... Nou, in principe, Frits. In plaats van in principe, maar het is ook volstrekt overbodige term hier. Het hoeft volledig helemaal niet gebruikt te worden. Weet je wie dat ook heel veel gebruikt? De advocaat, de voetbaltrainer. Die zegt vaak in principe. Ja, en dan valt het weg. 2 maanden tot het hoogtepunt van dit jaar? Nee, absoluut. Het voelt nog steeds heel erg onwerkelijk. Maar inderdaad, iets meer dan 50 dagen... dan begint het. En natuurlijk... Ja, dat maakt het, dat wordt helemaal speciaal, maar ik vind dit ook al geweldig. Was het uit een video van Race Express? Van... ja, het spijt me erg. Dit gaat niet helemaal vloeien. Frits, ja, het is komiek van het jaar volgens mij, Frits Bernard Junior, wat jou betreft. Ja, nou ja. Hij spreekt met ontzettend veel. Niet omdat het komisch is, maar omdat je zo precies vertelt wat typerend is voor ja. Stemgebruik. Ja, hij gebruikt ontzettend veel haperingen en valse starts. Hij begint een zin die hij niet afmaakt. Dan twijfelt hij weer. Natuurlijk, ja. En dat hakkelt en zomaar door. En dan ook nog de inhoud is ook niet bijzonder interessant. Maar dat is een ander aspect. De Formule 1-auto waar Max mee rijdt, die zien we tijdens de Max Verstappen-dagen hier. Maar ook eigenlijk wat wel misschien net zo gaaf is, is gewoon die historische Formule 1-auto's. We hebben echt een mooi raceprogramma. Ja, ik denk voor het hele gezin een heel gaaf uitje met natuurlijk het hoogtepunt dat je gewoon echt Max in Nederland met een Formule 1-auto kan zien rijden. En ik was er met mijn gezin ook, dus dat was heel gaaf. Ja, dat was een stukje uit RTL Late Night 2015. 2 fragmenten uit filmpjes op YouTube. Waarom wilde je deze... Hij gebruikt heel vaak het woordje gaaf, hè? En het lijkt wel geïnspireerd door onze nog steeds huidige... maar demissionaire minister-president... die dat woord ook die graag wil gebruiken. Ja, ja, ja. En hij ook. Maar je hoorde trouwens ook weer gewoon gaaf en dergelijke. Gewoon mixt hij ook weer door de rest van zijn taalgebruik. Ja, ja. René, je hebt me nog nooit eerder zo aan het lachen gekregen. Waarvoor hartelijk dank. Maar ik moet ook zeggen, het spijt me dat ik er zo om moest lachen. Hartelijk dank tot zover deze uitzending van De Taalstaat. We hebben de finish bereikt. Zometeen Dr. Kelder en Co. Een prachtig weekend. Dit was een programma van KRO-NCRV. Weekdicht 26 augustus 2023. Ik zag Max Verstappen heel hard in zijn bolide lachen. Want hij zat al die Kamerleden, die nu massaal zijn uitgetreden, op het circuit van Zandvoort in alle stilte af te vlaggen. NPO Radio 1. Door het zwoelige tjerp van de boomkrekel voelen steeds meer delen van Nederland Zuid-Europees aan. Maar lukt het onze verslaggevers ook te zien? Dat is moeilijk, hè? Heel moeilijk. En van boomkrekels naar mammoeten. In onze nieuwe podcast Zo klonk Nederland maken we een tijdreis in geluid door 100.000 jaar natuurgeschiedenis. En verder, waarschijnlijk nu echt de laatste gierzwaluwen en doortrekkende regenwulpen in de Venolijn. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. Wie luistert, weet meer. Ster. Met een eigen bedrijf weet je hoe belangrijk het is om personeel bij je te houden. Check daarom de Beter voor je Mensen check. Zo ontdek je hoe je nog beter voor je mensen kan zorgen. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het.